امروز دستگاه نوا رو براتون میزنم و از درآمد شروع میکنم. با این شعر حافظ مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، چه خوش آهنگ و فرح بخش هوای دارد. البته توضیح بدم که در تیکه ها میشه تحریرهای طویل هم داد، تحریرهایی که زیادتر از این تحریرهایی که بنده دیده هم. مثلا یک دقیقه ادامه تکرده، اما از نظر شناسایی موسیقی و تیکه ها جائزه، چون بعضی از دوستان گفته بودن بنده تیکه هایی که میخونم تحریده را کوتاه میدن، فقط منظور بنده تحریم بدن تیکه و تحریده زیاد هم البته خوشایند نیست. نظرت میخوام باز ادامه میدم. نوا را درآمد بزدن، قسمت دوم، گوشه افشاری. Thank you. پر مفروش به دنیا که بسی سود نکرد اما یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد اون که یوسف به زر ناصره بفروخته بود جاونده جاونده موسیقی ترک به من خواب نرست دیل خبر او یست جان بلکسیم به عراق جان دادن قرائی در عراق دل گفت که آرزوی دلدار خوش است لب گفت سخن همیشه با یار خوش است چون دیده بدید چون دیده بدید گفت دیدار خوش است دل گفت آرزوی دلدار خوشت، لب گفت سخنن که با یار خوشت، چون دیده بدید گفت دیدار خوشت. لبخند زنان به هر سه از سون گره، لبخند زنان به هر سه از سنگره، گفتار به کمند من گرفتار خوشت. دل دل دل دل دل دل لا لا لا را لا لا را لا لا را لا را لا لا روح الارواح. خود حسین هم باز بعد از کوچک بزرگ بند فرود میاد به این کیفیت. توجه فرمودید؟ جان دل Thank you.